seboye soki bato balingani nilobela pe songi songi ezanga kate lokola na mipesi molimo pe motema nalekisa nyonso pamba lokola mopepe oyanga ya bibi ya se ya motema bakosala bakolembe nyonso pamba motema molingaka se bala moko yango ngala deside se libala oyanga ya bibi ya se ya molema bakosala bakolembe nyonso pamba motema molingaka se mbala moko yango ngala deside se libala ooooa mama otikanga na ye tovandaka nzambe ooooa mama otikanga na ye tovandaka nzambe Bakosala bakolembe nyonso pamba motema molingaka se mbala moko yango ngala deside se libala ooooa mama otikanga na ye tovandaka nzambe ooooa mama otikanga na ye tovandaka nzambe bibie bibie bibie bibie kolandaka te basenginga ya bato mama oyanga motema oyanga motema na mipesi na yo pote tosala libala bosembo na mipesi na yoko na moponio na motema yaka pote kumane mama bibie bibie bibie bibie kolandaka te basenginga ya bato mama oyanga motema oyanga motema na mipesi na yo pote tosala libala bosembo libona paris monai na suisse etrupia alumina isaoadana koleda bibie bibie bibie bibie kolandaka te basenginga ya bato mama oyanga motema oyanga motema na mipesi na yo pote tosala para você yonde fiancé nanga mama bolingo na motema etona meke molimo motema okumba wapi mama natikala nanga sefe ya brion ma pasio komoni sanga ya solo lelo sofia atanele nekozongela yo mama soki likama likome linga lelo mon amour ezali sempo na bolingo na yo soki nasalaki mabe olimbisanga kitiana esika na nga mpe okomprendre ngai bolingo ya motema ezali ndoya etumbu te limbisa sofia nanga limbisa mamara natubeli yanga masumu bongisa bolingo esonga ya sika sofia nazali wa yo mobali ye na kokotokoto Limbisa Sofia nanga limbisa mama natubeli yanga masumu bongisa bolingo ezonga ya sika Sofia nazaliwa yo mobali ye na kokonokono ngote okosanga nga bolingwe loko yo yalisa no te bombela nga angala kongi na posa diye kekisala nga bolingo na yo natalo abomo ibangai na coca cola te pona yebie mosole kobeba te entere ezali Edite la belle de belle heureux Edite mwana ya Congo oh mwana mama Ah Edite mwana mama Ah Edite mwana Congo Edite Edite Edite Edite mwana Congo pasa Ote mwana ngoyo obate laka Obungi sangote oko sanganga Bolingwe loko yo yalisa no te bombelanga Ah, mara kongi na posa diye Eloko ba somba kana motu ya mingi Neango ba batela kamingi koleka Poso ki e mwangani ezali pasi mingi pozo mosusu Ah, mwana mama oh. Ah, mwana Congo, oh, Edite Edite, Edite Edite, mwana Congo, pasa Mute marango yo, obate laka Kofungi sangote, toko sanganga Kolingwe loko yo, yalisa note, bombelanga Kangara kongi na posa, diye Maluka mwasi aluti kitoko Kasi pene na yo akolonga tege Okoza la se onte ya ye Poza makela yo Ora mwia monsusu mama Ore dite reine de reine Ore dite mwana Congo Edite Edite, edite Edite mwana Congo pasara Marango yo obate laka Kofungisa ngote okosanga nga Bolingwe loko yo yalisa note bombela nga Angala kondi na posa diye Nesanga mote mara boneli yo Na ye milo ye mopo yo kelanga Kosala na kote ponyo kolanga Angala lingise yo Mi kitoko gele kela yo Kwa finga nga te finga miso nanga Kya ngo eme misi nga nga mbodie Apo na lula se yo Pesa nga mote mana poneli yo Na ye milo ye mbopo yo kela nga Kwa sala na kote ponyo kola nga Anga na ingi se yo Korele kela yo Kofinga gate finga miso nanga Kyango ngembe misi nganga mbodie Apo na lula se yo avait Pati o kangile lo mote ma mama Natikali awa solo ko imaima Nakomi loko lango mwana yetike Azangi mokengeli akoko to zamba Pati o kangile lo mote ma mama Natikali awa solo ko imaima Nakomi loko lango mwana yetike Azangi mokengeli akoko to zamba Natanda loboko tilangata mumaloso Esi lisanga mwazara mapasyo ya kulukaka yo Natanda lole mota kisarangali tanga ya mai Mungongo mozonga muka ukipola kobele langa yo Nasaliyo nini, nasaliyo koni nipati Mabanga rako yenga yenga Ina kota mola ngomi sanga biike Mamba pora koluka yo Okangi motema lokola yo posa melakate Mamba boyo kota ratasima Natikali nangara mawa ya seko Nasukone longine zipa desespoa Bati mama na komye kala godie Motu ya nini na somba bolingo na yo godie Na sale konzo ya likuta lyoko na mbula Motu ya nini na somba bolingo na yoko die Na sale konzo ya likuta lyoko na mbula Oh pati, oi motino kosala ngai Soki nga na sali yo Bandi, pas de bonne matin, mais vous allez moi moto, vous allez moi moto, Kanisa, Kanisa mama. Na salio nini, na salio koni ni pati, mama gara ko yenga yenga, utupe moi na kota bola ngomi sanga biike. Okangi motema lokola yoko sambela kate Mamba boyo kotala tasima Natikali nangara mawa ya seko Nasukone longine zipa desespoa Pati mama na komye kala godie Mwatu ya nini na somba bolingo na yoko die Nasale konzo ya likuta lyoko na bula Motu ya nini na soba bolingo na yoko die Nasale konzo ya likuta lyoko na bula Yo pati, pati ye, pati ye, ye Yo pati, pati ye, pati Yo pati, pati ye, pati ye Ozali kupabla bapa sinanga ye mama Yo pati, pati ye, pati ye, ye Yo pati, pati ye, pati Yo pati, pati ye, pati ye Longola ngokatia bapa siko yo nazali Yo pati, pati ye, pati ye, ye Yo pati, pati ye, pati Yo pati, pati ye, pati ye Babeka nina sali yo na mbuka mamama Pati Record Music Zolele Daddy Nakati ya pati sante Esko koranga Okinga Pati la minion Epa oza musika Na shaba Yoga tanga Alikasi Polens Group na Paris Akamwaki Thank you.